tabia zako mbaya sana, ewe kaka. Wacha watoto wafata ulevi na kina dada, mwisho wa mwezi kwanza mama watoto wako, tabia chungu mzima watunulia watu watoto wako nyumbani wateseka. Tabia zako mbaya sana, ewe kaka. Wacha watoto wafuate ulevi na kina dada, chungu mzima wanunulia watu watoto wako nyumbani wateseka. Mamia chungu mzima wanunulia watu watoto wako nyumbani wateseka. Wawakusanya kina dada kule wapombe, wamwambia mama watoto waenda tanga, umeukona itikilabu wale wapombe, umeukona itikilabu wale wapombe. Oh, man.